En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeffrey, du siger jo, at hvis stof og antistof møder hinanden, så forsvinder det. Ja. Men da universet blev skabt, hvis der for hver gang, der blev skabt et atom, blev skabt et antiatom, hvordan kan det så være, at vi overhovedet har et univers i dag? Altså, hvorfor er der så blevet alt det her stof tilbage? Hvorfor er det ikke bare forsvundet alt sammen? Det er ingen, der ved det. Det er netop spørgsmålet i den her sag om antistof. Ja, halvdelen af universet mangler. Det, som blev væk efter Big Bang, og som er nødvendigt for at få ligningen til at gå op, kalder fysikerne for antistof. Har du taget noget med i dag, jeg kan se? Nej, desværre. Det kræver en lidt større taske. I dag taler jeg med den verdensberømte fysiker Jeffrey Hengst, professor ved Aarhus Universitet. Jeg har flyttet hertil i 1993. I 30 år har han forsket i antistof, det meste af tiden på partikelforskningscentret CERN i Schweiz. Og Jeffrey stod for nylig i spidsen for et forskningsgennembrud. Nu skal du bare høre. Antistof falder nedad. Og hvis du har det ligesom mig, så tænker du, at det er en stor nyhed. Men det er det. Og måske forstår du noget af den i dag. Velkommen til en, lad mig bare sige det, meget nørdet udgave af Pilestred. Antistof er ligesom et spejlet billede af almindelig stof. Den stof, som du og jeg er lavet af. Partikler, atomer, molekyler. Mm-hmm. Vi ved nu, at for hver slags partikel, proton, neutron, elektron, er der en tilsvarende antipartikel, som har den samme masse og modsat ledning. Og hvor er de antipartikler henne? Ja, det er spørgsmålet. Hvor er den hen? Vi mener, i starten i Big Bang skulle stof og antistof være dannet i lige mængde. Men i dag, så vil vi kan se, at der kun stof tilbage. Og det er ingen, der ved hvorfor. På et tidspunkt, der har videnskabsfolk fundet ud af, at der må have været et spejlbillede af stof. Hvordan fandt man overhovedet af det? Altså, det må der have været. Der må have været et spejl. Det var en meget, meget dygtig engelsk fysiker, som var i gang med at finde ud af et teori, som kunne få kvantemekanikken og relativitetsteori til at hænge sammen. Han hedder Paul Dirac. The equations that one starts with are the standard equations of quantum mechanics. Ud fra hans arbejde kunne man se, at der var en anden mulighed end stoffet, at vi kendte. Det er en virkelig stor sag i fysiks historie, at han har skrevet en ligning. I must tell you a little about these equations in order that you may appreciate the argument. Hans ligning har forudset, at det kunne eksistere noget andet. I shan't go into the mathematics more than is necessary. Og så få år efter han har skrevet sin teori, så opdagede man den første antipartikel. The positron. Det antielektron, som vi kalder så også positron. Så det var en mand, som skrev en ligning, hvor, det er noget galt her. Vi mangler noget. Anti betyder jo det modsatte af noget. Netop, ja. Skal man simpelthen forstå antistof som det modsatte af stof? På en måde, ja, fordi det er ting, som ikke kan eksistere samtidigt. Så det er virkelig det modsatte. Men stof er jo det, der eksisterer. Så vidt vi ved. Så vidt vi ved. Ja. Men antistoffet, og undskyld, jeg spørger på den måde, men eksisterer det? Man skal skabe det. Man skal skabe det. Den er forsvundet fra vores univers. Mm-hmm. Men vi mener, at man kun har bygget et univers ud af kun antistof. Mm-hmm. Det vil sige, at det er lidt vilkårligt, hvad vi kalder stof og antistof. For fysikere har de begge to muligheder for at danne sig et univers. Okay. Altså i skolen, i fysiklokalet, ja, hvor jeg fik undervisning, ja, der lærte jeg jo, at stof, det er alt det, der har, der har masse, og som fylder noget. Uanset hvor meget eller lidt der så er det. Altså det er noget, der findes i, sådan som vi nu umiddelbart som mennesker forstår, at det fysiske univers findes. Man kan observere det, eller man kan i hvert fald som minimum måle på det. Ja. Er det det modsatte med antistof? Nej, det er præcis det samme. Så det der er noget... der er antistof og stof det samme? På den måde, ja. Det vil sige, at hvis jeg har noget antistof, så kan jeg også måle på det. Mm. For eksempel atom nummer 1, brint. Den simpleste atom, som Niels Bohr har forklaret for så mange år siden. Jeg arbejder med antibrint-atomen, og det er en virkelig ting. Det er noget, vi danner og fanger og studerer. Du har i andre interview fortalt, at du arbejder på en antistoffabrik. Ja, det er et lidt sjovt navn, og det er ikke mig, der har fundet på det. Det er faciliteten på CERN, hvor de danner antiprotoner for os. Antiproton er den modsat til en proton, som er kernen i brintatom. Okay, den simpleste kerne af partikler. Og CERN, hvad er det nu, det er? CERN er en europæisk laboratorium for højenergifysik. Oprindeligt var det kernefysik, og det er noget, som startede for 70 år siden, sådan efter 2. verdenskrig, for at skabe samarbejder mellem videnskabsmænd. Og det er det, som tit i medierne bliver beskrevet som den her kæmpemæssige store ring, der ligger gravet ned tæt på Genève. Den hedder LHC, The Large Hadron Collider. Og den del af det, som er jeres antistoffabrik. Hvordan ser det ud? Ja, det er bare en stor hal. Det ligner sådan meget industrielt facilitet. Er det også under jorden? Det er lidt under jorden, men det er ikke en tunnel. Mm. Så vi har også en maskine derinde, som i stedet for at accelerere partikler, den nedbremser partikler. Og derfor den hedder antiproton decelerator. Mm-hmm. Så det er meget specielt facilitet i verden. Den eneste af sin art. Hvor stor er sådan en maskine? Den er et få hundrede meter i omkreds. Få hundrede meter? Ja, det er en lille for CERN. LHC'en er 27 kilometer, så det er en lille sag for CERN. En lille maskine på et par hundrede meter i omkreds? Ja, netop, ja. Hvem arbejder på fabrikken? Det går forskere fra mange forskellige lande. Så jeg har et consortium, som hedder Alpha. Anti-hydrogen, det er antibrint. Laser Physics Apparatus. Vi er 60 fysikere fra verden. Og når I så skal lave antistoffet inde på den her, synes jeg, ret store maskine, men et par hundrede meter i omkreds store maskine. Du siger, at det man gør, det er, at man faktisk bremser, altså man tager farten af partiklerne. Først skal man danne de der antiprotoner, for de eksisterer ikke. Og hvordan gør man det? Det gør man med protoner fra en anden accelerator på høj energi. Og det er så simpelt at ramme dem i et stykke metal. Og så bliver deres energi omdannet til forskellige ting. Nogle af de ting er antiprotoner, som vi fanger i den der store ring. Hvordan fanger man et antiproton? Det kan man gøre, fordi den har en elektrisk ledning. Og det vil sige, at den reagerer til elektrisk og magnetisk felt. Så de der ring, de består af mange, mange magneter. Mm-hmm. Et vakuumkammer, hvor antistoffet kan blive uden at møde noget stof. Så det er en kunst at fange dem, og så bremse dem ned. Faktisk var det en, der vandt Nobelprisen for at finde ud af, hvordan man kan manipulere med de her partikler. Kan du sætte størrelsesforhold på, hvor meget laver jeg det på fabrikken, sådan noget antiproton? Det kan jeg nemt gøre. Hver gang de sker, og man skal forestille sig, at man får en bunk protoner, og de danner cirka 10 millioner antiprotoner. Mm-hmm. Okay? Det er, vi får hver 2 minutter. Okay, så det er en cykel, og de kommer hver anden minut cirka 10 millioner antiprotoner ud af reaktionen. Det er mange flere protoner. Det er ikke et særlig effektiv reaktion. Nej, men de mange millioner antiprotoner, det er jo stadigvæk kun antiprotoner. Netop. Hvad gør I så med dem? Så skal vi få os nogle antielektroner, positroner, som de kaldes. Og for lige at hjælpe lytteren tilbage til det gamle fysiklokale, hvis man kan se det for sig, der lærte man jo om, at atomet har en kerne. Netop. Og rundt om den kerne, der er der et elektron, der suser rundt. Netop. Og det elektron er negativt ladet. Netop. Hvordan laver man et elektron, der er positivt ladet? Det kan man købe. Hvor kører du det hen? I Sydafrika, faktisk. Okay. Der kan laves et radioaktivt kilde. Ja. Grundstoffet, som hedder natrium 22. Og den sidder hele dagen og bare udgiver positroner. Mm. Og så det er vores job at igen bremse dem, fange dem, lave sådan en sky af positron for at blande sammen med antiprotoner. Og det atom, som I laver, ja, er et antibrintatom. Netop. Når I så i sidste ende har jeres antibrint, hvad gør I så med det? Så handler det om at stille spørgsmål til den, om hvordan er sin interne struktur. Og det er hovedsageligt med lys, med laser. For de ved alt om brint. Vi ved, hvad for nogle laserstråle brint kan godt lide at absorbere. Så vi gør det sammen med antibrint. Vi skyder nogle laserlys på, mm-hmm, og hvis den laserlys har præcis den rigtige frekvens, og det svarer til farve, du ved, hvis du kigger på en gadelamp, det er natrium, og den er guld, fordi natrium kan godt lide at absorbere og udgive guld lys. Det er den samme. Vi vælger den rigtige frekvens og se, om antibrint reagerer, som brint vil gøre. Og i den her tilfælde, hvis vi rammer rigtigt, så bliver de faktisk sparket ud af fælden. Mm-hmm. Så møder de væggene, som er lavet af stof, og så annihilerer de. Yeah. Og vi har en detektor, som er virkelig god til at sige, okay, der skete der en antibrint annihilation. Hvordan ser sådan en, og når du siger en annihilation, ja, så er det altså et antibrintatom, der møder stof. Det behøver ikke være et brintatom, det er bare, nej, hvad som helst af stof. Fordi det er protoner, ja, og alt. Så i det øjeblik, det møder antistoffet, møder stof, hvad sker der så? Det er annihilation, og hvis man læser science fiction, så tror man, det skaber ren energi. Det er det, de siger altid. Men det er ikke virkelig det, der sker. Vi har noget i fra den annihilation, og den bliver hurtigt omdannet til partikler, sådan subatomiske partikler, som kommer skrigende ud af vores apparat, og det er dem, vi detekterer. Det hedder pioner. Okay, så igen, hvis man skal se det for sig, antibrintatomet kommer fri af fælden, fordi I har ramt rigtigt med laseren. Ja. Yep. Og så er det her vakuum, og så rammer det væggen, netop, ja, som er lavet af stof, yep, og så annihilerer det, så, yeah, bliver det til, ikke til ingenting, siger du, men til de her pioner, der så, yeah, sprøjter ud. Forestil dig et fyrværkeri, yeah, med kun 3-4, ja, sådan streger. Vi kan lære mange ting, men det handler mest om, har man den rigtige frekvens. Vi kan lære nogle ting, men det handler om, skete det eller ej? Mm-hmm. Kom de ud? Og det har vi gjort for den første gang i 2016. Ja. Yeah. Okay, efter 25 års arbejde på det her. Så det er rimelig nyt, at vi kan gøre det. Når I observerer, hvor antibrintatomet forsvinder, yeah, på væggen, det gør I med en meget, meget præcis måler. Hvorfor er det væsentligt, hvor på væggen antibrintatomet går i opløsning? Og det er fordi, vi vil gerne også studere tyngdekraft. Den første maskine, vi har, forestil dig en vandret rør, og det hele foregår inden for den her rør. Mm-hmm. Vi har nu bygget en ny maskine, som er internt en lodret rør, hvor vi kan også danne og fange antibrintatomer. Og så gør vi det, at vi slipper dem løs. Det er ligesom at åbne døren på vores fæld, mm-hmm, på toppen og på bunden. Og se, hvad der sker. Okay? Når antibrintatomer, de er fanget, men de vipper lidt rundt derinde. Yeah. Men for brint, hvis man gjorde præcis det her, vil man forvente, at 80% falder ned den laveste dør. Yeah. Og 20% går op. Det er fordi, de går op, bare fordi de var på vej op. Okay, fordi de havde en energi. Netop, de havde noget energi. Ja. De ikke sidder helt stille. Okay? Men når brint opfører sig sådan, netop, så er det fordi, og ret mig, hvis jeg tager fejl, at brint, ligesom alt andet stof, følger Newtons lov. Netop. Altså, det går nedad på, netop, grund af tyngdekraften. Netop. Men med antiatomer? Det vidste man faktisk ikke. Nej. Okay? Og hvis man skal huske noget i dag, det er, at man ved ikke noget i fysik, indtil man har målt det. Man kan have nogle pæne teori, men det er en observation, der skal til. Hvis jeg tænker på, du fortalte det her, man tænker på antistof som et spejl. Et spejl af stof. Ja, så er det jo på en måde logisk at forestille sig, at hvis der er noget, der er modsat, så må det også opføre sig modsat. Så hvis stof falder nedad, så vil antistof falde opad. Det er meget fristende, og det er mange folk, som vil gerne forestille sig det. Teoretiker har sagt, at de mener ikke, at det er tilfældet. Fordi tyngdekraft har med rum og tid at gøre. Mm-hmm. Og så de har altid ment, at alt, som har en masse eller energi, vil blive tiltrukket til jorden, selvom den er antistof. Der er nogle få teorier, som siger, okay, det vil være meget interessant, hvis stof og antistof fredstod hinanden med tyngdekraft. Mm. Men det er de, vi har lige målt. Og vi finder, at antistof falder nogenlunde som almindelig stof. Og som du siger, i fysikken og i videnskaben, naturvidenskaben det hele tiden, så ved man jo ikke noget, før man kan bevise det. Netop. Så det kan godt være, at teorien sagde, at antistof er faldet af, men det lykkedes jeg faktisk for nyligt at bevise, at det gør det. Netop. Og det var en stor begivenhed for os. Det er mere end 30 års arbejde for at kunne gøre det her. Var der et særligt øjeblik, hvor du tænkte, nu er den der? Det er ikke sådan, det kommer lige med det samme, fordi man måler i døgndrift og i en måned, og så kigger man lige så langsomt på resultater. Men det var et tidspunkt, hvor vi sagde, okay, med mindre vi har lavet noget dumt her, så er det klart. Men man skal alligevel fortsætte med at tjekke og tjekke igen, har man virkelig forstået det her. Men det var sidste oktober, vil jeg sige, at det gik op for os, at det falder. Hvor stor en begivenhed var det for dig? Det kan ikke sammenlignes med noget. Ikke? Det jeg startede, var det her science fiction. Vi havde ingen antibrint. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle danne det, eller fange den, eller manipulere på det. Og nu i den allerførste år, vi har forsøgt med den her nye maskine, Alpha G, som den hedder, så har de lukket os. Og så det er en stor dag. Og nu er det altså bevist, at antistof ikke bare er helt modsat stof. Det gør faktisk nogle af de samme ting, som stof gør. For eksempel, så falder det nedad, ligesom almindeligt stof gør. For at vende tilbage til universets begyndelse og det her med antistof som et spejl på stoffet, hvad kan vi bruge det til? Altså dit forskningsresultat. Ja. Jeg ved godt, det er et kæmpestort spørgsmål, men hvad fortæller det egentlig om universet? Desværre ville det have været meget mere interessant, hvis den faldt opad. Hvorfor? Fordi i starten af universet, så ville stof og antistof have fredstødt hinanden. Mm. Og det vil sige, at måske antistof gik over til venstre. til venstre? Netop, ja. Okay, ja. Og det er et univers. Det er over til venstre. Det er over til venstre. Ja, der vil være sådan et anti-univers. Netop, ja. Og det er fyldt med antistjerner og antiplaneter. Som vi opfører sig akkurat som anti-podcast. Netop, ja. Okay, med antisamtaler. Netop, ja. Okay, men det viste forsøget ikke. Det er ikke i overensstemmelse med vores forsøg. Det er en pæn måde at sige det på. Jamen, dit forskningsresultat gør det os klogere på det, du sagde. Der var et stort spørgsmål, men det her med, hvorfor er antistoffet der så bare ikke? Ikke virkelig, fordi det er som forventet, at det falder. Som sagt, det ville have været meget mere interessant, hvis vi fandt et eller andet afvigelse. Men vi er ikke færdige. Nej. Fordi vi har den allerførste måling. Vi kan udelukke, at det går opad. Men størrelsen af accelerationen har vi målt. Og den har en usikkerhed på. Vi plejer at tale om acceleration som antal G. Mm. Vi snakker om piloter og astronauter og G-påvirkninger. Så vi har 1 G. Det er tyngdekraft for almindelig stof. Ja, det er jordens tyngdekraft. Netop, ikke? Ja. Her på overfladen. Mm. Vi måler 0,85 plus minus 0,2 G. Ja. Så det er stadigvæk lidt mulighed for en lille afvigelse mellem de to. Og det vil også være meget, meget interessant, hvis det sker. Der er nogle teorier, som tillader det. Så vi fortsætter med at gøre det bedre og bedre. Hvis der sidder nogen af lytterne derude og har svært ved at følge med, og måske tænker, det lyder meget spændende, det Jeffrey siger, men hvad rager det mig? Eller hvad betyder det for mig? Jeg ved godt, det er sådan et irriterende spørgsmål, ja. men hvilken forskel gør det her for, hvad skal man sige, vores forståelse af, vores almindelige forståelse af universet? Ikke en skid. Det er virkelig sådan grundforskning, ja, på det rene. Det er det dybeste spørgsmål, man kan spørge. Hvorfor er universet stadigvæk her? Mm-hmm. Hvorfor er det ikke blevet oplyst? Netop, ja. Men det er åbenbart, at den ikke gjorde. Men vi har ingen forklaring, så vi kigger. Det meget dybe og grundlæggende spørgsmål, altså hvorfor er universet her overhovedet? Hvorfor er det ikke bare fra udgangspunktet blevet, hvad skal man sige, annihileret eller opløst i, netop, sit, ja, i antistof? Netop. Tror du, vi i mit barns levetid finder ud af det? Det er svært at sige, fordi vi har ikke virkelig en god idé om, hvad der er galt. Og det, vi gør nu, er, at der er flere forskellige forsøg, som bare kigger der, hvor vi kan kigge med antistof, for at se, om vi har overset noget. Men lige nu er det ikke sådan et enkelt direktion for at køre den her forskning. Så vi kigger der, hvor vi kan, med de antistof, som vi har. Men jeg kan ikke lide at spekulere. Nej. Jeg gør bare mine målinger, og vi får se. Men indtil videre ser de ens ud. Jeffrey Hengst, tak fordi du kom og måske gjorde os klogere på antistof. Ja, det er ikke så nemt, men tak for det. Ja, jeg håber, du blev klogere. Det her var i hvert fald dagens afsnit af Pilestræde. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.